नवाब लुट गए रे दिल के नवाब लाजवाब। जब ये छलकने लगता है जो भी देखे बहकने लगता है, शहर में हर तरफ है ये चल जा, तेरा जलवा भला का है जलवा। मेरी रसीले तेरे होंठ रसीले, दिल कहता है मेरा ये रस पीले, होंठ रसीले तेरे होंठ रसीले। तेरी बातों में फूल झड़ते हैं, दिल तेरे इश्क में बिगड़ते हैं, तेरी चाहत में जो मचलते हैं, मन के परवाने वही चलते हैं। मैं हूँ बिछुरिया, बाकी बिछुरिया किससे दिलाऊं जरिया, जो तेरी चाहत की चाहत में जी ले, होंठ रसीले तेरे रसीले।